Infofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, trzeci dzień lutego, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ślisko na drogach, ostrzega policja, nie brakuje wypadków i ofiar. Prokuratura w Watykanie ma zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko nieletnim. Po raz pierwszy jest też wniosek o wytoczenie procesu w sprawie prania brudnych pieniędzy. Ponad 100 miliardów złotych w żeglugę morską i śródlądową. Takie plany na najbliższe lata ma rząd. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu. Na Podkarpaciu drogi mogą być oblodzone. Zima wróciła i wygląda na to, że zagości na dłużej. Wczoraj w 75 wypadkach zginęło 7 osób. Przed godziną policja musiała zablokować jedenastkę w pobliżu miejscowości Bagicz. To odcinek Kołobrzeg-Koszalin. Po wypadku, w którym kierowca osobówki uderzył w drzewo, zginął. Policja wyjaśnia też przyczynę tragedii na Warmii i Mazurach. Dwie osoby zginęły w wypadku na trasie numer 16. To kierowcy aut, które zderzyły się czołowo na wysokości Rzecka między Olsztynem a Biskupcem. W wyniku zdarzenia na miejscu zginęli kierowcy tych pojazdów. 64-letnia kobieta i 22-letni mężczyzna. Kobieta jechała wraz ze swoim mężem, który o własnych siłach wyszedł z samochodu. Drugim pojazdem jechał 22-letni mężczyzna, który przewoził dwóch pasażerów w wieku około 30 lat. Obaj wydostali się z pojazdu o własnych siłach. Te informacje przekazała oficer prasowa olsztyńskiej policji Izabela Kołpakowska. Jak podaje policja, dwaj pasażerowie samochodu, którym kierował 22-latek, byli pijani. Sekcja zwłok pomoże wyjaśnić, czy kierowca auta był także pod wpływem alkoholu. Prokuratura w Watykanie ma dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko nieletnim. Watykański prokurator nie podaje szczegółów spraw, ale mówi, że postępowanie jest na etapie wstępnym i zostało objęte całkowitą tajemnicą. Po raz pierwszy wymiar sprawiedliwości Watykanu złożył też wniosek o wytoczenie procesu w sprawie prania brudnych pieniędzy. To rezultat międzynarodowej współpracy watykańskich śledczych. W przedstawionym właśnie raporcie podano, że w latach 2013-17 na mocy decyzji wymiaru sprawiedliwości państwa watykańskiego skonfiskowano równowartość ponad 25 milionów euro. Ponad 100 miliardów złotych w żeglugę morską i śródlądową planuje zainwestować polski rząd. Informuje o tym goszczący na 5. konwencie morskim w Toruniu wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi Jerzy Materna. Potwierdził, że do 2025 roku w Siarzewie pod Włocławskiem powstanie drugi stopień na Wiśle w województwie kujawsko-pomorskim. W tym roku przetarg na wykonanie, koszt ponad 2 miliardy, to będzie przeprawa drogowa i turystyczna. Zapewniamy bezpieczeństwo dla tej przeprawy we Włocławku. To jest bardzo ważne z punktu widzenia też bezpieczeństwa naszego państwa. Piętrzenie wody, budowa zbiorników, stwarzamy to, że będzie więcej wody dla przemysłu, dla rolnictwa i dla domostw. Chcemy budować stopnie wodne, na każdym stawiać elektrownie. Tutaj będzie w Siarzewie 80 mega. To jest jeden wydatek, a tak naprawdę niskie są koszty potem eksploatacji. Głównym tematem spotkania było morskie szkolnictwo wyższe. Prezydent Thomas Woodrow Wilson na ulicach Warszawy. Wielobarwny przejazd, dorożek, inscenizacja spotkania sprzed 100 lat. To inicjatywa Polskiego Radia. W scenie spotkania amerykańskiego prezydenta z polskim prezydentem Ignacym Mościckim i Ignacym Paderewskim wzięli udział też obecni na Placu Zamkowym warszawiacy, polscy i zagraniczni turyści. Przenosimy się w czasie, przenosimy się w 1918 rok. Jako prezydent wymyśliłem 13 punkt w swoim orędziu, który dotyczy Polski. Tylko po raz pierwszy uczcimy prezydenta Wilsona i jego 14-punktowe orędzie, dzięki któremu, wiadomo, podarowano nam wolność. Na trasie przejazdu konnych zaprzęgów zatrzymano się symbolicznie przed ambasadą Stanów Zjednoczonych, gdzie do dorożek wsiedli także amerykańscy dyplomaci. Kończymy serwis Trójki, kolejne 18:00. Wcześniej rzecz jasna, sport i Michał Olszański. Witam Państwa. Fruwają aż miło patrzeć. Nasze orły naprawdę w świetnej formie. W Willingen, gdzie trwa konkurs skoków Pucharu Świata, po pierwszej serii prowadzi Kamil Stoch przed Richardem Freitagiem. Trzeci jest Dawid Kubacki. Stefan Hula jest siódmy, a różnice punktowe są naprawdę nieduże. Wiatr dość mocno pod wiatry wieje, zatem nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. W drugiej serii zobaczymy komplet sześciu naszych. Żyła jest 14, Kot 23, Wolny 30. W sumie brawo. Nasi reprezentanci w tenisowym Pucharze Davisa grają w Mariborze ze Słowenią w meczu grupy drugiej strefy euroafrykańskiej. Do gry wyznaczeni zostali Kamil Majszak i Hubert Hurkacz w singlu oraz Marcin Matkowski i Mateusz Kowalczyk w deblu. Kapitan naszego zespołu, Radosław Szymanik, jest przekonany, że nasz zespół powinien zdobyć minimum 3 punkty, co dałoby zwycięstwo. Niewątpliwie nasza drużyna zawsze miała świetną atmosferę i troszkę więcej doświadczenia w naszej drużynie. Mamy Marcina Matkowskiego, który od wielu lat jest w naszej drużynie i jest niekwestionowanym liderem naszej drużyny. Szkoda, że nie mamy Łukasza Kubota, bo w tym momencie bylibyśmy zdecydowanie mocniejsi, patrząc deblowo. Jeżeli chodzi o Mateusza Kowalczyka, to świetnie się zaprezentował w ostatnim meczu na Słowacji. Dobrze się w drużynę wkomponował, jest bardzo aktywny. Myślę, że tutaj to my jesteśmy faworytem tego spotkania. Panie Radosławie, no dobrze tak mówić, jesteśmy faworytem, tylko zaczęliśmy niedobrze, bo na inauguracji jest już 0-1. Hubert Hurkacz przegrał pierwszy pojedynek z Aliazą Bedene 4-6-5-7. Walczył, ale jednak przegrał. W następnym meczu na korcie pojawią się Kamil Majszak i Blaze Rola. No i tu dla Kamila zadanie jest absolutnie priorytetowe. Musi doprowadzić do remisu 1-1. Lindsay Vonn, dosłownie o włos najszybsza w zjeździe alpejskiego Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen. Amerykanka o 0,02 sekundy wyprzedziła Włoszkę Sofię Godzie. Trzecia była Austriaczka Hüther. Polki nie startowały. Przypomnę, liderką Pucharu Świata jest Amerykanka Schifrin. Reprezentantka Polski w tenisie stołowym, Li Qian, odpadła w 1/8 turnieju w Montreux. Zawodniczka siarki Tarnobrzeg przegrała z Niemką Sabiną Winter 2-4. Niestety, szkoda, bo przecież było już tak w 2009 roku, że Li Qian wygrała zawody w Montreux. Hiszpan Alejandro Valverde wygrał czwarty królewski etap wyścigu kolarskiego dookoła Walencji i umocnił się na pozycji lidera. Na mecie o 4 sekundy wyprzedził Brytyjczyka Yatesa i Hiszpana Sancheza. Lider ekipy CCC Sprandi Polkowice, Portugalczyk Antunes, był 11 ze stratą 31 sekund. Do końca walczył Michał Kwiatkowski, ale ostatecznie zajął dość odległe miejsce. Wisła wygrała w Płocku z Azotami Puławy 31-21. To mecz 20. kolejki Superligi Piłkarzy Ręcznych. Dziś jeszcze 4 spotkania. Co ciekawego w ligach piłkarskich? W Anglii remis lidera Burnley zremisował z Manchester City 1-1. W Bundeslidze Mainz przegrywa z Bayernem 0-2 po golach Ribery'ego i Rodrigueza, ale jeszcze co najmniej kwadrans gry. U nas ostatnie sparingi przed rozpoczynającym się już za tydzień sezonem. Wisła Płock zremisowała z Arką Gdynia 2-2, a Wisła Kraków pokonała Brookbet 2-0. Miejscami można spodziewać się opadów śniegu. Na zachodnim wybrzeżu śniegu z deszczem. Temperatura minimalna przeważnie od minus 4 stopni do minus 1 stopnia. W rejonach podgórskich od minus 5, na wybrzeżu miejscami 0. A jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu. Zwłaszcza w Karpatach. Na północnym zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. A na termometrach przeważnie od 0 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hit cenowy na weekend. Miód lipowy 1000 gramów 19,99. Tylko 19,99. Więcej na kaufland.pl. Już w poniedziałek w Szczecinie wystąpi pierwsza jazzowa trąbka świata. Strażnik tradycji amerykańskiego jazzu Wynton Marsalis. W Radiu Szczecin i programie Drugim Polskiego Radia jedyna transmisja jego koncertu z europejskiej trasy. Legendarny trębacz wraz ze swoim zespołem Jazz at Lincoln Center Orchestra zabierze nas w podróż po muzycznej historii swingu, a z synem Dave'a Brubecka Dariusem zagra sławne Take Five. Początek transmisji w poniedziałek o 19:00. Zapraszamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 375 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 375 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 17. My Myśliwiecka 357. Czyli witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie, tylko... Nie wiem, czy to jest prawidłowe określenie. Witamy, bo tak naprawdę ten adres jest dla Państwa cały czas. Przez 24 godziny na dobę. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Stelmach. My do 19. Głównie dlatego, że w kwietniu spodziewamy się ich nowej płyty Resistance is Futile, no ale też dlatego, że przedwczoraj był pierwszy, ten feralny pierwszy dzień lutego, który przypomniał nam o muzyku tego zespołu Richie Edwards, jeszcze na tej płycie obecny z zespołem Manic Street Preachers, 94 rok, The Holy Bible, no i w kąciku na start ten zespół w lutym, ale nie tylko ten, na razie przy Manikach zostajemy. Streaming. 15 lat temu ten utwór po raz pierwszy się ukazał na składance z wcześniej niepublikowanymi utworami zespołu Manic Street Preachers, Lipstick Traces, Forever Delayed. No i dzisiaj jako taka przypominajka w kąciku na start. To będą oni w lutym, bo tak jak mówiłem wcześniej, w kwietniu jest nowy album Resistance is Futile. Czekamy na kolejną porcję radiowych piosenek, tak jak jest zapowiadał James Dean Bradfield. No ale w tym kąciku w lutym również jako zapowiedź muzyka zespołu, który też zapowiedział już swój nowy album i to będzie w marcu. Editors. 13 lat temu wydawali swoją pierwszą płytę i utwór Fingers in the Factory stał się tym fragmentem, którym kończą swoje koncerty. Editors. Ja przyznam, że jestem po trzykrotnym, może nawet czterokrotnym przesłuchaniu nowego albumu Violence i wydaje mi się, że jak na teraz, na tę porę znalazłem tam no mniej więcej 3 utwory, których będziemy słuchać wspólnie. I zobaczymy, może jeszcze ten czas do premiery coś w tej materii zmieni na plus, bo nie sądzę, żeby zmienił coś na minus. Editors, czyli kącik na start wspólnie z zespołem Manic Street Preachers w audycji Myśliwiecka 357 w lutym, zawsze po 17 i po 18, co oznacza, że mniej więcej za 45 minut do tej muzyki, do ich muzyki wrócimy. Tymczasem zapraszam do korespondencji piotr.stelmach@polskiradio.pl i na moim i na Facebooku audycji Myśliwiecka 357 można podpisywać wirtualną listę obecności. Przyznam, że pomysł na tę audycję, na to spotkanie już chodził mi po głowie od jakiegoś czasu. Wszystko jest bardzo proste i proszę oczywiście nazwę roboczą tego naszego dzisiejszego sobotniego popołudnia wziąć w duży cudzysłów. Nie traktować jej absolutnie poważnie, bo to przecież tylko i wyłącznie radiowa zabawa. Audycja na szóstkę z plusem. Pomyślałem sobie bowiem, że w ostatnim czasie i też w naszej historii tych wykonawców tej muzyki, z którą się często spotykamy, jest mnóstwo takich utworów, które nigdy, nigdzie nie mają szansy w żadnym radiu się pojawić w całości. W związku z tym trochę, po pierwsze, i ocalimy od zapomnienia, a przy okazji też zajrzymy na nowe wydawnictwa, bo przecież taka muzyka kompletnie nieradiowa, jeżeli chodzi o na przykład długość utworów, na tych nowych wydawnictwach też się znajduje. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa dobry relaks. Szóstka z plusem, czyli do 19:00, 6 zasadniczych utworów nam się powinno zmieścić, a kącik na start, czyli to, co przed chwilą, to ten plus, ten dodatek. No to uwaga, uwaga, zaczynamy od czegoś absolutnie nowego. 2018 rok, nowa płyta. Przez pierwsze 2 minuty proszę nie regulować odbiorników. We'll be right back. jak bicie serca. Na trzech dotychczasowych płytach swoich stworzyli pewien rodzaj muzycznego, nowoczesnego transu. I tak jest w przypadku również i tego nowego albumu. Zespół z Leeds z Wielkiej Brytanii, Hookworms, tak się nazywają. No i płyta zatytułowana Microshift. Znakomita dziewiątka, a wśród nich w samym środku utwór Opener, ten, którego przed chwilą posłuchaliśmy. To jest czasami tak, że w długich utworach, w długich kompozycjach mieszczą się inne piosenki. Dlatego mówimy przez radio, że kilka piosenek w jednym utworze. Dzisiaj do 19 takich kilka utworów w jednym na przykład powinni Państwo odnaleźć. Przed nami kolejny. Mam nadzieję, że radia się dobrze słucha, mimo tej nietypowości naszego dzisiejszego spotkania. Za 27 minut, godzina 18. Wracamy do płyty, która niedawno otrzymała statuetkę Grammy za rok 2017 w kategorii album alternatywny. Nie, album rockowy. Najlepszy rockowy album. O, tak to brzmiało. No i teraz przed nami 11 minut wspaniałej muzyki, która, takie mam wrażenie, mogłaby się jeszcze przez długie, długie, długie minuty nie kończyć. Thank you. Once I had a dream, I was falling from the sky, coming down like running water, passing by myself in life. In the morning I would wake to the sound of singing voices, like little whispers through the silence. I'm moving through the dark of a long black night. to już ustaliliśmy ze sobą. To jest taka muzyka, która pięknie zabiera na wycieczkę słuchających. No i od poprzedniego albumu, od trzeciego ich studyjnego albumu Lost in the Dream z 2014 roku słychać było, że Adam Grandusiel niekoniecznie ma ochotę zawierać swoje kompozycje, kompozycje zespołu The War on Drugs w formach trzyminutowych, tylko że potrzeba mu znacznie więcej czasu. Thinking of a Place, płyta Deeper Understanding, nagroda Grammy za najlepszy album rockowy 2017 roku i taki właśnie piękny, gitarowy, spokojny lot. No to przed godziną 18 jeszcze to, co obiecałem Państwu w ubiegłym tygodniu, i to jest spotkanie z jedną z najważniejszych polskich jazzowych płyt w historii. Wciąż dłużej z każdym rokiem na tym centymetrze czasu. I dłużej, i dłużej, i dłużej. 45 lat w tym roku mija od wydania premiery tego albumu. Kwintet Zbigniewa Namysłowskiego, oprócz lidera jeszcze Tomasz Szukalski, Paweł Jarzębski, Stanisław Cieślak i Kazimierz Jonkisz. Muzyka, jedna z najsłynniejszych płyt jazzowych w historii polskiej muzyki tego gatunku. Winobranie, Jak nie masz malu, to jest Łaś, dwa pierwsze fragmenty. I jeszcze, oprócz oczywiście muzyki, historyczna płyta pod względem graficznym, słynna okładka Marka Karewicza w kąciku Jazz fajny jest, czyli w pierwszej części audycji na szóstkę z plusem. To właśnie ten fragment tytułowy i jeszcze jeden z tego albumu za nami. Wrócimy do tematu głównego, do tych trzech pozostałych utworów, które jeszcze nam zostały do godziny 19 po serwisie informacyjnym. Przypomnę adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, a lista obecności na Facebooku tej audycji cały czas jest do podpisywania. Zapraszam serdecznie. Autopromocja. Kiedy śpiewa w konkursach, wygrywa je. Może dlatego, że jak sama mówi, zajmuje się dobrem i żyje w imieniu prawdy. Natalia Sikora. Serce ma rozszyte wszędy, pyta do człeka, to kędy. Zakon-